باب تحریم صوم یوم العیدین باب دې په بیان د حرمت د روزو دا غدوار روزو د اخترونو کې د وړو کې اولي اختر پر ازبانه روزنی ول حرام دی او ناروا دی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن شهاب عن ابي عبيد مولى ابن ازهر انه قال شهدت العيد زهادر شوم اختر مستد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سرا فجارا غلیو فسولا موز کڑیو ثم من صرفا او بیاد موز نگر زیدلیو فخطو بناس نموز پسی خلق لخد بویلیو فقال فرمائلیو ان هادانی یومانی دادوار رزیدی بیشک دادوار رزیدی نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکڑی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسیام ہما در وجود دی دوارنا یوم فطرکم ارز دوڑو کی اختر ستاسو من سیامکم دروجی ستاسونا ارز دکوجی ستاسو دروجینا والآخر بلا يوم غرز دا تأكلون فيه من نسوككم چه خوراك بكوي پدي كي دخل قربانونا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك محمد بن يحيى بن حبان عن الارج نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا منے کڑین سیام یومین درو جود دو رزنا یوم الاضحا و یوم الفطر رزد لی اختر و رزد وڑو کی اختر وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عبد الملك وهو ابن عمر عن كذا عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه आवाज اور ہی بچیا ہاں اب اثر کوگی کی زلن لگ دیر تیز نہ شمویلے قال دے فرمائی سمعت من حدیثا اور ادھر او ما ددن او حدیث فاجبنی نمال تاجب کیوا چولو فقلت لہو ماورتوے آنت سمعت حادا آیاتا اور ادھر دداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمنا قالا فاقولو وَإِمَاوِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ آيَا ذَبُوا عَمْدَ اللَّهِ فَرَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَبْرِ لَمَ اسْمَعْ چَوْرِ دِرِ بَمِنِوِي قَالَ سَمِيْتُهُ مَا تِوْرِ دِرِ يَقُولُ چِفَرْمَائِ لِي لَا يَسْلُهُ السِّيَامُ فِي يَوْمَيْن دُرُسْتَ نَدَ رُوجَ پَدْ وَوْرَزُكِ يوم الاضحى يورز دلو اختر دا ويوم الفطر او يورز دوڑو کی اختر دا رمضان وبه قال حدثنا ابو كامل الجهدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عمرو بن يحيى نبي سيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين من اکڑی دروجود دو رزنا يوم الفطر ويوم النهر يوم رزد فطر دا بل او رزد يوم النهر دا وڑوکی اختر اولو اختر رز و بیهی قالا حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکین ابن عون عن زیاد ابن جبیر قال جا رجلنا ابن عمر راغلی و سره ابن عمر رضی اللہ عنہ ماتا فقال انی نظرتو ما نظر من لے ان اصوم یوما چه زبرو جنی سم یورز فوافق یوم اضحا د دې موافقت راغله د درز لوی اختر سره او فطر دراوی شک دی یاد لوی اختر یاد وړو کی سره ابن عمر رضی الله عنه ورته وی او د توقف کو سو فتوی ورنکا وی امر الله بی وفا ان نظر الله حکم کړی دی چلوی دی په پورا کولو د نظر او من کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سو مه هاذ الیوم د روزی د دی ورزنا ابن عمر رضی اللہ عنہما توقفو کو پا جواب ورکولو کی زدکت سر عدلگ کی تعارضو دو علماء اختلاف دے چچا نظر منلو دروجی دا اختر معین نو دے بدارو جا سنگ نیسی کناو کوی ننی و قضا برا گرزی کنا ایو سڑی نظر منلیو چی زبا د پیر پا ورز دا گل پا رز رو جنی سما نو دا اللہ شان لگو را دا گل پا رز اختر پڑو که یالوی نو دل خو پا دا غرز بانی روجنی والجائز ندی پا اجماع خو آیا دچوننی و قضا پی لازم دکنا امام شافعی نے مولا صح قول دادی چی قضا پی واجب ندا و او قضا پا دو واجب ندا وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سيد بن سعيد قال اخبرتني عمره عن عائشه رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم من اكلي دروجيد ديورزنا وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سعد بن سعيد قال اخبرتني عمره بن عائشه رضي الله عنهما قالت نا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صوم هند دورو جون من کړي يوم الفطر ويوم الاضحى رز وړو کی اختر او رز د نو اختر د دینه من فرمایله د الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم باب تحريم صوم ايام التشريق باب دې په بیان د دې کې چې حرام دي روزي د ايام التشريق ايام التشريق د لوی اختر په سي دي درې ورځې لوي او دې ته تشریق زکوي خلکو پکن ورته وخره ژوند نکني و بیان انها بیان دې چې انها دا ورځ د ایام التشریق ایام اکل و شرب رزي د فراق او اسکاګ دي و ذکر الله عز وجل او دا د الله عز وجل د ذکر رزي وبه قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال اخبرنا خالد بن ابي مليح عن بشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام التشريق چلو اختر پس دري رزي دي ايام اكل وشرب دا رزی د خوراک او اسکاک دی دی که روژه حرام او ناروا دا دی رزو کی ذکر لا زور ورکول پکار دی اتکبیرون ویل پکار دی وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا اسماعيل يعني ابن عليا عن خالد الحزان قال حدثني ابو كلاب عن ابي الملي عن نبيشة رضي الله تعالى عنه قال خالد فلقيت ابا مليح فسألت فحدثني بي فذكران النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم وزاد وذكر الله دارزی دا خوراک و اسکاک و دا ذکر اللہ دی و بیهی قرادسنا ابو بکر بن عبی شیبا قرادسنا محمد بن صحابی قرادسنا ابراہیم بن تحمانان ابی الزبیر ان ابن کعب ابن مالک نبی رضی اللہ عنہ انہو حدثو ان رسول اللہ صلی اللہ سم بعثو لیگلیو دا اللہ حبیب دیو سبن الحدثان ایام التشریکو کی فنا دا انو آواز کړو الله يدخل الجنه الا مؤمن نبدن کی جنت مگر مؤمن چې چا کی ایمان دې و ايام مؤمنن ايام اكل و شرب او رزيد منا رزيد خوراک او اسکا دي دا روزون دي و بي قد سنا ابن عمر قد سنا ابو عامر بن ملك ابن عمر ادی تا ایام و بنا زکوی چی حاجیان صاحبان دا اختر نپس دری رزی پا منا کیوی یو لسم بانیم دا زوان نپس دری وار جمراتو لی ادو لسم بانیم دری وار جمراتو لی نو سو خوراشی اسو که پاتیشی دیار لسم تن و بیهی قرات دسنا عبد ابن حمید قرات دسنا ابو عامر عبد الملک ابن عمرین قال حدثنا ابراهيم بن طهمانا بهذا الاسناد غير انه قال فنادى يا دوارو اوازن كنيو باب قرات افراد يوم الجمعه بصوم لا يوافق عادته مكروه نظام ته يواز روجد جمعه چې دا غي د عادت سره موافقت نه دراغله اول حدیث د باب او ری نبیا تشریک او چروجا یوازې د جمعې پر څنګه دا و به قرات د سنا برنا کې قرات د سنا سفیان بن عینان عبد بن حمید بن جبیر ان محمد ابن عباد ابن جعفر قال سالت جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما وهو يطوف بالبيت وغدا الله فقور کی طواف کولو دوران طواف کی دا مسئلہ کا انا رسول الله صلى الله عليه وسلم آیا من کړي دا وي ما تاسو کو دي جابر ابن عبد الله نا او د الله فقور کی طواف کولو چا یا من کړي رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم الجمعه دروجي دورزي د جمعينا فقال نعم غي او دا شکر لته وګور ولوي چې موږ سبق ختمو نو بیا راځه او دې دې چې ختمې کو نو بیا راځه په تخپل طبيعت سبق ته دارچا فقال نعم غي او ورب هذا البيت او قسم می دیوی پر عبد دیکور ور دور مضبوطه خبره وکا چې د دې رب پکور دې زما سوګند او قسم وی چې د جمعې د ورځې د روزې نه نبی عليه السلام منه کړي چې आवाज به د جمعې فرض روزې دی وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبه انه اخبره محمد بن عباد بن جعفر انه سال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص وابو معاويه عن الاعمش ها وبي قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش نبي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعه روزه دې نسی او پتا سو کې پرز د جمعه الا يصوم قبله او يصوم بعده مگر دا چې روزه دې سیم کړی دی نه د زیارت درزه روزه امدا او یار سره د خالی او د افتی درزه روزه م نسی و به قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا حسين يعني الجوفي عن زائد ثاني هشام ابن سيرين النبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام مخاص كويش پد جمع پودريدو من بين الليالي پمند نورش پوكي شپ نورش پوكي عبادت و تحجد و قيام الليل نكيو ديكي ولاري عدار پا نفلونو پا عبادت خاص کني ولا تخصوا يوم الجمعة بسيام مخاص كوي رزد جمع پروجي من بین الایام پا مند دینو رزو کی الا یکون فی صوم مگر دا چیوی پا یو روجا یسوم احدکم چی نیسی آیو پا تاسو کی دا روجا دی جمعی یوازی روجا نیول سنگدی ندی کی دا اہل علم و اختلاف دے بعد روایاتو کی دا جمعی فرض دا روجینی و ذکر راغلے دے لکتا ستا دا حدیث ترمذی شریف کیم تیر ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی چو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من کل شهر ثلاثه ایام دا هر میاشت نبی دی روجی وقلما كان يفطر يوم الجمعه ډېر کم چې د جمعې پرز به افطارو یعنی کوجه به نه وا دا حدیث امام ترمذی ذکر کړي او ویل دي چې حسن نے او ابن حبان وایي چې دا حدیث صحیح دی دارنگی امام حاکم یو مرفوع حدیث ذکر کړي وای رزد جمی رزد اختر دا نو مگر ز وای رزد اختر رزد روجی مگر دا چې مخکیم په روجی وی او دین پسم روجنی شي وګوره غنو احادیثو کې من راغلي او په بازي کې جواز راغلي نو جمهور علما دي طرف ته لاړ دي چې دا نه هی تنزیهی دا کراهت تنزیهی دي کچارو جوړي و نو جایز ادا او کراهت تنزیهی دي امام ابو حنیفہ امام مالک رحمهم الله ایچ مکروہم ندا اید کراہت قائل ابن دی دید کراہت قائل ابن دی او بعد علماء حدیث چٹھول لا جمع کری نو دای وای انفرادی روجا د کراهت نه خالی نه دا اگر که کراهت تنزیهی ده نو خدا د کچانی وا کچانی وا نو بیا دی ور سره یو ورځ مخکیم نیسی او یو ورځ دی ور سره رستم نیسی چې د کراهت نه پیده بار روزی او وجد دی سوا شا ولی اللہ رحمه اللہ فرمائی وی راز پټ پدی کې داو یو خدا دې چې شریعت منع کوي چې یو سړی ډېر تعمق په عبادت کې نه کوي چرته تجاوز کې واقع نشي دا ورس چې کله شارع خاصه کا پمند نور رزو کې پډېر او طاعات سره او د دې فضیلت بیان کو نو اسنا چې يتعمق المتعمقون چتا د تجاوز په کې شو کو نکی دارنګي د دې پشپبان عبادت کوي پنورو کې نه کوي چې چرته د ابتدا او د بدعت لار کولاو نکی وګوره دارو جپ دی کې مباح د اصل په اعتبار خدا ممانعت لغیره راغله چې اسنا د خلق نور په شان پدې کې نقصان پیدا نکی بل پدې رس کې ډېر عبادتونه دي نو که سړی وګه ثګې وی هغه داسې ده په خوش طبیعت یې سره نشي ادا کوله د دې د روزین نبی کریم علیه السلام پدی اعتبار باندې من فرمایلی دا پدی اعتبار دې دین من فرمایلی دا د اصل په اعتبار خو مباح دا خود نور کراهت لغیر هی په کراغ نه باب وی بیان نسخ قول الله تعالی باب دې په بیان د منخص منسوخ کې دود نه نو سره حقیقت بچي سبق سره حقیقت جوړ دی باب بیان نسخ قول الله تعالی والذین یتفقون فدیه طعام مسکین دا قول خدا منسوخ شوه دی وای او دا تفسیر مونږه درس کې ذکر کوو چې دی کیو تفسیر دام دې دې حدیث مطابق وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا بكر بن ابن مدران عمرو بن الحارث عن بكير بن يزيد مولى سلمى عن سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الايات كرشد ايات الله رولي يقول وعلى الذين فاكسانوا يتيقونه تقدروا جينه لري و سرد طاقت اوننی وا فدیتن فدیت اپی فدیت صدا طعام و مسکین سار ما خام بمسکین تا طعام ورکی او کوچ خوراک ورکی نو دڑای کجوری دڑای اربشی دڑای جوار او کنا دغنمون ورکولا دغنمون دانونا یاد غنم دوڑو ننو بیا نصف سوادی بیا پکی نصف سوادی کان من راد ان یفترا و غسوک چی راد بیلر لا یفترا چی کو جکی و یفتدی او دے فدیه ورکی دل اختیارو حتا نزلت الايه التي ترديش نازل شويات بعدها چدين پسو فنسختها ندای منسوخ کو ابتداء اسلام کی چدايات راه والذین یتفقونه فدیه طعام مسکین باغ خلق چ دروجین او طاقت لری خوین نیوا نو بس مسکین ته طعام ورکی رستوی وان تسوو خیر لکم ندایات پی منسوخ شو یو قول داو اچیسو کوئی منسوخ نده نا توجیحات خو تاسو درس کی لیکنی کنا وبه قال حدثني عمرو بن سواد العامري قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن نشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه انه قال دي وي كنا في رمضان مونږ په رمضان کې په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې من شاء چاچ بخو خوا روزه به ونی واده کې اختیار او من شاء افطر د چا بخو شکو جبه کا فابتدا نفدیه کې به ورکه په توام د مسکین سره حتا انزل تا دی لایا تر دې چې دا یاتراغه فمن شهد منكم الشهر فليصم چاچی گوایو کوي د تاسو نه د دې میاشن روزه دیونی سی د درس خلیګه باب جوازی تاخیر قضاء رمضان اینن در لخیر دے گور تاسو په خپل طبیعت ټول لازای ستاسو نی به بجیټم نه و امر ایدل ککمه اورستو شنه سبب دتا اوس سره به خیری ګورم سو د درس په منځ کې را ده یا سو ورستو را ده سو مخ کې سبق نه متماشه جوړ کړی د الله د دین خدای سره ضرورت نشته شکر وبا ته چې الله خپل دین لکینوري ک تاسو نه کوي نو اوس به دا وخت شوټی ټولولې یا به موزه جارو کولو یا به لوخی وینځل یا به د دې په سکول ته چې تر واډی کړی وای شکر وبا سي چې د خپل پیغمبر حدیثو لیکین ولې ادي خپل وخت دی دا کدینا موږ نور نا وخت کو نو بیا ما سپخین د پس به زموږ سبقونه د طلباو باب جواز تاخیر قضاء رمضان باب دې په بیان د جواز د تاخیر د قضاء د رمضان کې ما لم یجی رمضان اخر تر سوچ بل رمضان نی راغله لمن دا غ چا د پاره افطر به عذرن چې کوجا کړي د عذر د وجنا کمر ذلک مرض و سفر یا سفر و حیز یا حیز ونحو ذلک یا داس بل رنگی نو دا رستو کولی شی خدا زده ام نه کئی چه رمضان پی راغی و لا رستو دی امام مالک امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد او جمهور سلف او خلف وی چې د چانا روجی قضا شوی په عذر لکه حیض او سفر نو دا واجب دی علی التراخی او دې کې شرط دا نه دی چې بس سم دستی به زر زر نشي خدای وای چې دایز نه دی تاخير د دې دراروان شعبان نه ځکه کده شعبان نه برستو کې نو بیا خدا سه زمانه را روانه ده چې دا روزي پکې نشي نه بیا خو بل رمضان دی نوې دی بل رمضان پوری چې رسو کې دادا سه شویل ک سړی مرګ پوری رسو کې وګوره پکار دادې چې سړی احتیاطن پدې کې تلوار وکي او ک چاروستو کې نو بیا دا معاف نه دی د دې قصتو کې د دې د نیو د دې د نیو قصديو کې او کچره د شعبان درار رسیدو نه مخکي مخکي سوق مړ شو نو په د فدیه لازم ده په دې ترک د هر ورځې نه په پاوکم دوسه رات غنم ور کوي اوړ دا اړه چې د قضا قدرت مون دی او خود قضا نه درا ګرځولې او که چا پر رمضان کې د عذر د وجې نه روجي ونی وي ابه دا عذر بس دا سی پی وس وړو بیماری لري نشوا ا د روجي اړو طاقت نه تر دې چې مړ شو نو پدن روزه شتا او نه پیتو عام شتا زکد فعده من ایام الاخر د نور رزل دی مندلی وګوره پکار دا چې بل شعبان پوری دا پور کی او دا غین علی په وس او طاقت رستو کینا او بنی آدم کمزور دے کرستوی کنو دا رمضان دیونی سی بیا دی سو کی بیا دی داغی نفس قزارو گرزئی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونَسَا قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ نَبِيٌّ سَلَمَا قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ بِالرَّمَضَانِ وَجِئَ بِمَا بَرُوجِي وَدَرَمَضَانِ تنان او باندې بیماری راځي ما هانه د ته پاتې شي فما استطيعوا ما بطاقت لرلو انا قضيه چې دا قضا راو ګرځوم الا في شعبان مگر په شعبان کې الشغل من رسول الله اغه شغل زمونه کړم د الله د رسول صلی الله سم پوری دروجونا او به رسول الله یادا سیویلی بر رسول اللہ با پزیویلیو بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایوی دا اللہ دا حبیب خوگنی بی بیانی وی او نمبرو دا حری بی بی نو دا نمبر سر سنگ وی چیز مشغولم نو یو جواب علماء دا کړی چې په بیبیانو کې نمبر په پیغمبر علی السلام واجب نو یا ممکن دی چې د کوم کور کې به نمبرونه داغه پر عذاب د الله حبیب ټول بیبیانو کورونو تتنو ټول بیبیانو کورونو تبتنو او دی کی دی بیبیان و یو لوی ادب دی خو کتا سورت سو چکو وی هری بیبی بزان د پیغمبر علیہ السلام د پار تیار ساتلو او دی لدا پتا نو چی کلد اللہ پیغمبر د دوی اراده لري او اجازتیم تینو غختو پا روجه کی دی دی یاری نا چې پیغمبر به اجازت ورکي او غیله به حاجت وی دی تا نو دا به په پیغمبر علی السلام باندې د دې د وجې نه فوت شي ادا دی او آداب یو لوی خبره وا او اتفاق دي د علماو چې خزا دي ته حلال ندي چې نفلی روزو نيسي او خاون دي حاضر وي مگر داغ په اجازت و دې کې د قضا رجو بارکې اجازه نو غوښتو د بیبیانو یو لوی ادب چې مونږ کې اجازه غواړو د الله حبیب به اجازه راکې واسره دوران اجازه کې دا غي مونږ ته ضرورت راشي نه ای تاسو نه تکلیف غونته ملاو شي و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم چې کده کوم زنانو انتخاب چې الله د خپل پیغمبر د پاره کولو نا اسمر لوی دی ایمان او د ادب خاون دی هر سو خود نبی د زوجیت اغه اهل لوی دا خو انتخاب شوه او د دوی د الله د طرف نا و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الاسناد غير انه قال وذلك او ذال مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دوجد مكان در رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال حدثني يحيى بن سعيد بهذا الاسناد قال فظننت وإما غمانك أن ذلك چدال مكانها دوجي دمر تبيد دي بي بي ند نبي عليه السلام نا يحيى يقوله دادي حديث کی اور راوی دے يحيى بن سعيد غدا سے وئی وحدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الوهاب وحدثنا ابن الناقد قال حدثنا سفيان كلاوان يحيى بهذا الاسناد ولم يذكر في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم الى الله په حبيب بشغل يعني بيبي وي داوي د شغل د وجنا وبه قال حدثني محمد بن ابي عمر المكي وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدار دراوردي ان يزيد ابن عبد الله ابن الهاد محمد ابن ابراهيم عن ابي سلام ابن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ان كانت احدانا بشك ويزمغنا لا تفطر چکوجا کوله په زمانه د رسول الله صلى الله عليه وسلم کې کوجب کا د رمضان روزي به خوړي فما تقدرون بیا به طاقت لرون تقزيه شداد قزار او غرزید رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اتایاتی شعبان او شعبان براغ د الله پیغمبر با اکثر رزید شعبان روزه نو بی بیا نو بمغه غنیمت غنو لو خپل قزا به فکر او غرزولا باب قضاء الصوم عن المیت باب د په بیان د قزا د روزو کی د مړینا اے مړې دې مرشوي دې اوغبان روجي دې داسې سګني وې شي کنا و به قال حدثني هارون بن سعيد العيلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال ابن عمرو بن الحارث عن عبد الله بن ابي جعفر عن محمد بن جعفر محمد بن جعفر بن زبير عن روى عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات سوق جمر شو عليه صيام پاغرو جيوي صوام ان هو وليه ندن برو جني سي وليد د هدا علماء اختلاف ده چروجي سوق د چان دي وي شي کنا سوک مړ شو پد واجب روزه د رمضان فرضی یا قضا پاتې دا یا نظر پاتې ده نو آیا دا بدن قضا روړې شي کنه د امام شافعی رحم الله پدی مساله کې دوه قولونه دي مشهور دا ده چې روزه به تین دي سي اوا وی ولای سوهن میتن صوم اصلا د سر د مړی نه باړو روزه نه دي سي دیم قول دار چې مستحب دی ولی د رشدن روزو نشي او دا روزه صحیح کیږي د مړي غاړه په خلاص شوا او هر چا غ حدیث راغله امام شافعی رحم الله مسلک کدا سوې چې مما تواله صيام نو اطعم عنه سوک چې مړ شو په دروځو وي دنه بتوام ورکه وي دا حدیث ثابت نه دي او که چره ثابت شي نو جمع ممکنه دا و ای دوار کارون جایز دی کتی فیدیه ورکه او کتی روجه نیسه ولی تا اختیار ده پوشوی پا خبره او دیده که ولی نا مراد اگه قریب ده دی مڑی ده کچر پردی سڑیم تی وی روجه و نی و خو پا اجازت ده ولی نو صحی ده او په دی ولی باندې وارث باندې روزنی ول واجب ندی مگر مستحب دی دا د امام شافعی رحم الله د مسلک خلاصه وا. او سلفو کې امام طاووس، حسن بصری، امام زهری، امام قتاده، ابو ثور، امام لیس، امام احمد اسحاق ابن راهوی دی ټول وای چې او روجتی نیوي شي او داغه غاړه به په اخلاص شي. او دا صحیح حدیث ته وای دی چې موږ سره تعویل کو چې پیغمبر ویلی چې سوامان هو ولیه. خبره ته مو خیال لې جمهور علما وای چې د مړی نه به روجن شي نیوي ادا د جمهور قول له امام مالک، امام ابو حنیفه، د ابن عمر، د ابن عباس، د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنهم ادای په حدیث کی تاویل کړي. دوی وی فدیه به ورکړي لکه وې څنګه موز د چانه سوک نه کوي د داسې به ته روزم نشي. عید فدیه قائل لی و به قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال ابن عيسى بن يونس قال حدثنا نامش عن مسلم البتين عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراتن وخزا راغلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تا فقالت فرمائلو ان امي ماتت زمامور منشوي واليها صوم شهرين پاغي يومي عشروجي پاتي رداتي ونسم كنا فقال ارأيتي خبر راك لو كان عليها دين كيچلي ويستا پدي مور بان قرضا اكنتي تقضي اکنتی تقزینو تا بدا پورا کونو قالتنا مغیوی آو قال فدین اللہ حق بالقدوا قرز دا اللہ دیر حق دار دے پا پورا کونو سرا نتتی ندارو جیونی سا. بعض علماء دا لیکلی دی لکشان ورشای کشمیری رحمه اللہ توجہ مدا ویدی روجون مراد اصل کې قضا را ګرځول نه دي خو دین هغه روجه مراد دا چې سوامان ولیه اے ما روجونی واوزی مور افلار له ثواب بخم نو دا غ ثواب ای ترسی دا نه چې زدا غی په قضا روجو کې نائب شوه ایوی زد مور نا روجیونی سم یا روجی تیونی سا لکه یو میاش دو میاشی روجی چاونی وی او دا مور مرد دا پلار مرد وی ثواب می بخلی نو الله ولا اجر ورکی. او دیده که دا فیدیه می دی ذکر نده شوی وی اغینا حدیث ساقت ده. بهر حال دا مسئله و صریح روایاتو که دا راغلی چه روجی دی تیونی سی ادا دا باز سلفو مسلکم ده ای وای په حدیث کې ورو تعویل مونږ نه کو اواز دې تعویل ته باطل ویلی دي ضعیف ویلی لکه امام نو رحم الله او سما نه عده د عمل کول نه په ظاهر د حدیث چې دمرا زیات حدیث راغلی دي. و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن عيسى بن يوسف قال حدثنا عمرو بن مسلم البلبتين عن سعید ابن جبیر حدیث تیر شو وی او روگر زوتی و بیهی قال حدثنی احمد ابن عمر الوکیعی قال حدثنا حسین ابن علی زائدت عن سلیمان عن مسلم البتین عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جا رجل اغلی و سلی نبی علیہ السلام فقال فرمائلو یا رسول اللہ ان امی ماتت مور ممرشوا و علیہا سو مشارن اپاغی یومی عشرو جینی افا اقدویه انها زیتی قزار او گرزوم فقال لو کان علا امی کدین پستا پا مور قرزوی کنتی قاضویه انها آیا تابتی دا پورکولک نقال نعم ویاو قال فدین الله حق و یقضى قرض د الله خو ډیر لایق دی چې دا دی پوره کړی شي وای سلیمان فقال الحکم وسلمت ابن کوهن جميعا ونحن جلوس مغنا سوهین حدثم مسلم بهذا الحديث کله چې مسلم مثبتین دا حدیث بیان او فقال سمعنا مجاهدا وګوریدی د مجاهد نا یذکر هذا ابن عباس رضی الله عنهما وبه قال حدثنا ابو سعيد ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال حدثنا لامشون سلمة ابن الكهين والحكم ابن عتيبة ومسلم البتين عن سعيد ابن جبير ومجاهد وعطاء بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور وابن ابي خلف عبد بن همي جميعا زكريا ابن عدي قال عبد حدثني زكريا ابن عدي قال اخبرنا عبد الله بن عمر زيد بن ابي انيسا قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاءت امراه راغبه وزنان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت دی ویلی یا الله رسول نو می ما تد نو امور من شوی دا والے ها صوم نظر پاغي روجي د نظر پاتي يا فصوم وانا زتي روجو ني سم قال الله پیغمبر يا رايتي خبر را کلو کان على امك دين کستا امور قرض وا فقضيته يوتاتي پورا کولا ودا بکید کنا اکان يودي ذالک انا ايا دا ودا غين ادا کید کنا قالت نام زنانو یاو قال فصومی انمی کی تخبل مور ندی روجیو نیسا وردا صریحی روایات دی زکا محققین علماء دی طرف تلاڑ دی کچا روجہ دی چانونی ونو پیغمبر دا سوی دی او حدیث کی اڑو تاویل نکے اکا فیدی ورکانو اغی بارکم روایات راغی دی چی کافی بشی وبه قال حدثني علي بن حجر السعدي وقال حدثنا علي بن مسهر ابو الحسن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريده عن ابيه رضي الله عنه قال بيننا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفمن ذي كي جناس تم در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سرا اذا اتت امراه يخزر على فقال اني تصدقت على امي ما خیرات کړو په مور بي جاریت په یوینځي مور ته بي وینځه بخلې وا و انها ماتت او مور مې مړه شوا پر څوک وارث مې نشتا قال فقال الله حبيبي وجب اجرك استاجرم ثابت شو وردها عليك الميراث او واپس کدا وینځه پتا باندې میراث قال دیو یا رسول الله انه کان علیها صوم شهر باغی خو یوم یشرو جیو دیا فاصوم وانا ازت روجیونی سم قال صوم یانها بیا روجی دیونی سا وی گئی پدی صریح دلائل او قالت انها لم تهج قط اغی خو چر حجم نه دکنے افا حج عنها ازت حجکم قال حجي عنها وحجك كف فرض نو د فرض غاړه به اخلاص شي اګه فرض مينو نو د نفلي حج ثواب به مورته ملاو شي وبه قال حدثنا وكر بن ابي شيبا قال حدثنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريده نبيه رضي الله عنه قال كنت جالسا جناس تم د نبی صلی الله علیه و آله و سلم سره به مصر حدیث ابن مسهر و مصر حدیث ابن مسهر غیرانه قال ده عمر چی وی سو صوم شهرین وی د دو میاشتو روجی دی پی و حد و بی قال حدثنا عبد بن حمید قال ابن عبد الرزاق قال ابن نصوری عن عبد الله بن عطاء ابن بريده نبيه رضي الله عنه قال جاء امراه من اغلي وزنان النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله داسي ذکر کړو وقال صوم شهر او ویل یو چې دا روزه د میاشتې دا اے بازی علماء لکلی لکا علامہ عینی وی چی دا حدیث مزتورب دے دا وجد اختلاف شدیدنا یو کراغلی چی تا پوسکو ان کے سڑے و نبل کی وی خزر او پا یو کی وی چی تا پوس دا چابارا کی کلشیو دا خور و او بل کی وی مور دا دارنگی سوال دا حج بارکیو کدروجی بارکیو دارنگی اختلاف شدید دے پرو جو کسو کوئی میاش ونسو کوئی دو دی باز استراف طرف تلاڑ دی چیر اپا حدیث پاک کی از تراب دیں اباز علماء کرام ہوئی چی استراب عیب نہ لگئی پا موزی الاستدلال کی دا حدیث نا بازی استراب پا حدیث کی ثابت کرے ابازی د سرد استراب قائل ندی نسوک د روجونیو په دی حدیث کې استراب طرف تلاڑ دی باز علماء د دې حدیثو د وجنا د مړی نه د روزو نیو طرف جواز تلاړنی اباد دا خبر اب معلقه کړي چې که حدیث ثابت وي نو د غشان دا امام به حکی وای چې دا مسله ثابته ده نشته د خلاف پمن د علی حدیثو کی په صحت دی کی ابه حدیث ذکر کړي د پسند سره امام شافعی رحم الله تا امام شافعی په قول جدید کې وای امام مالک امام ابو حنیفه وای چې د مړی روزه بننی شي امام مالک رحم الله و ما ندی او ریدی دی او تن د صحابونا او ند تابعین رضی الله عنهم په مدینه کې چې او تن حکم کړه بل ته چې د نه دی روزو نشي ایاد دې د طرف نه موجو کی امام بخاری باب النزور کی معلق روایت دی ابن عمر نا ذکر کرے چی دا حکم کرے ہو یوی خزتا چی دا آغی مور پزان بانی مس پا قبا کی لازم کرے ہو ویزت تی ہو کاغا بی آمڑا شوا اباده کې داغه نه من راغلی چې لا یصلی احدونا نهدن ابن عمر رضی الله عنه موز به یو د بل نه کوي نه بروجه د بل نه نشي نو علماو لیکي جمع دادا چې اس بات په حق د هغه چا کې چې مړوي څوک مړ شو نو موز بم ته کې روزه بم نشي ا چې څوک ژوند دې نو داغه نه بداسنه کې داغن بداسن کې نو دی مسله کی اصل کې د علماو اختلاف وو. بعض روایاتو کې راغلی چې د هر روزي په سر دی او مسكين ته توام ورکی. دا حدیث حسن نه دویم دا چې دا روجا عبادت بدنیه محضه ده نو پدی کې نیابت نه صحیح کیږي لکه موز پجوان کې سوچار نه شي ویل چې ما نه موز او کا ما نه روجو نیسا نو دا رنګ نه مرګ نه پسند دا شي نشي کوله. وګوره احناف او مالکیه او سوق چې دای سره موافق دي دای مجبور شوی دي تاویل دا حدیث الباب ته د دې دلایل د وجنا وَبِهِ قَالَ بَابُ قَضَاءِ الصَّوْمِ بَابُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ حدیث دی کی تاسو واوریدل. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِي عن عبد الله بن عطوان ابن بريدة نبي قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدرك بذكر بمثلي وقال صوم شهر وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال عن عبد الله بن موسى عن سفيان بهذا الاسناد وقال صوم شهر وبه قال حدثني ابن ابي خلف قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان ابن بريده نبي رضي الله عنه قال اتت امراه يو خزر اغلي ونبي السلام ته په مثل د حديث دي وقال صوم شهر باب ندب الصائم مستحب دي روزه دار تا اذا دو الى طعام کله چې دې روبل له شي طعام تا ولم يريد الافطار او دې د کوجي اراده نه لري او شوت ما یادل کنزلی وکړي شروع جدار تا او قوت لري د سرجن کې شي یقول چې دی وای انی صائم زرو جدارم چې نه ما حلال خوراک نه روزه نه کنزلی بد ردیش پکې خبرم نکو وانه ينزه صومه ادب پاک ساتي خپل روزه عن الرفث عن الرفس اے د ګډ وډ وېرو ناو د جهان ناو د ونه وی او د دې غنت د نور خبرونا. وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و عمرو الناقد و زهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عينا عن ابي الزناد عن ابي الزناد عن الارج نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال ابو بکر روایتا وقال عمرن یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال ذہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دویا احدكم الى طعام قال شروبل شی او پتاسو کی طعام تا او دی روزه دار وی فليقل اني صائم نو دې دی وای چې زرو جدارم وبه ادي کدام دې چې د نفل خبر ورکور خو چې ضرورت راشي جائز دې اګه ضرورت ني نو خپل نفلي عبادت به پټ ساتي اي اول دعوت دې روټي بخوري اوس کې دې دغه شان نو خوري نو خامخا بوي چې دا سوا جدار خفره یا که نماز خوراک کیسه چلله او چې دوی چې زرو جدار بس غل عذر شو ابه معذور غني وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي الزناد الارج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه روايه ان اذا اصبح احدكم يوما صائما کله چې سبا کې او پتا سو کې او روز او دې روزه دار وي فلا يرفس فحش خبر دین کوي ولا يجهل او د جهالت خبر دین کوي فین امرون شات ابو کی او شریو ته کنزری کولی او قاتل ویا جگره ور سره کولا فلیقل لی و انی صائم زرو جدارم دی ور صدا خبری کای چې زرو جدارم باب فضل الصیام باب د بیان د فضیلت د روزی کی وبه قال دسني حربله بن يحيى التجيبي قرابر ابن وهب قرابر يونس بن شهاب قال اخبرني سيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل الله عز وجل فرمای كل عمل ابن ادم له الا الصيام طول اعمال د بني ادم د فرض مگر روزا ولی دا ما دا پارا دوانا عجیبی او زبد دی بدل ورکوم فواللذی نفس محمد بیدی پا آزاد منی قسمی چه روح دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلاس کنے لخلفتو فمسوائم خامخا اغبوی دخلی دا روجہ دار اطیب عند اللہ دیر خوشبویدار دے پنیز اللہ مر ریح المسک دا بوئی دا مشکونا اے روجے زان تکا ٹول عبادتو نا دا اللہ دی دی روجی کسی تختیص ورن جمعیو طعات للہ تعالی ٹول طعاتو نا چال دی اللہ دا پار دی ویو وجداوا چې څومره عبادت دي نو په دې عبادتو مشرکانو د غیر الله عبادت کړي خو یو مشرک خپل معبود ته روزه نه دی ولي په یو زمانه د زمانو کې چا د خپل معبود او د خپل الوه او مشکل کو شاده پار روزه نه دی ولي دای بد آغای تعظیم کولو خموز بے ولا کولو سجدی بے کولی صدقا او ذکر بے کولو نزکوی چی اللہ سویاما و هوالی یاداد پار عبادت کی ریا رازی او روجد ریا نلده دا خوپٹا دا پا خلاب دا موز او دا حج او دا غزا او صدقینا چی دا عبادت زاہر دی دریم وجه شو ادره مدادا وای پروجه کې دروجه دار او د دا نفس صدا سي برخه نشتا نفس وای چې خوراکو کا کنا نفس وای چې سکا کو کا دادا سي عبادت دې چې د نفس په کې صبرخه نشتا او الله ما خطابی وی وی دی کی زان بے پروا کول دی تو آمنا او دا خدا اللہ صفات اونا دی چی اللہ نا خوراک کئی نسکاک کئی دغی وجود وجن وی زبد دی بدل ورکوم اگر خالق او مالک چې پخپل لا سکم بدل ورکی نا آب سمر دیروی عدد دخلی آغا بوی اللہ تدمشکو انبر و نبزیات خوک دی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه بن كعنه بن قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة والحزامي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة روجد گناہوں نہ ڈالنے پسمر سمر گناہوں سرے دروجی دو جنا بچی ایو پردہ دا مانے ادے د گناہوں نہ یا جنتن ڈال دے د جہنم دورنا وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن جنید قال اخبرني اتوا عن ابي صالح نبی صالح الزیات انہو سمیع آبا حریرت رضی اللہ عنہ یقول جوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز و جل اللہ عز و جل فرمائنی کل عمل ابن آدم لہو اللہ سویام ہر عمل دبنی آدم دید پارد مگر روجا فإنہو لی دازم آد پارد وانا اجزیبی زو پخپل ددی بدلی ورکوم وصیام جنتن روج ڈالنی داری گنانا فیدا کان یوم سوم احدکم کلشیوی رز دروجی دیو استاسو فرائی ارفف دیدی فحش خبری نکی ولا اس خب شور دی نکی فانساب بہو احدن او قاتلو کدل کنزلی کولی او تنی ورثن جنگ کولو فَلْيَقُلْ لَهُ إِنِّي مَرِضٌ صَائِمٌ ذُو سَرِيرٍ رُجَدَارٍ وَصِيَامُ جُنَّةٌ رُجَدَالِ إِنِّي صَائِمٌ ذُو رُجَدَارٍ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ فَغَزَات مې قسم چې روح د محمد صلی الله علیه وسلم دا په لاس کې نه لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِم خَامَخَ بُيد خُلِيد رُجَدَار اتی وړه خوشبویدار دی پنځ د الله پرز د قیامت مې ری هلمس د بوی د مشکونا وللصائم فرحتان روجدار د پاره د خوشحالی یفرحهما چې د بدا خوشحالی کوي یو اذا افطر فرح بفطره کله چې روزماته نو خوشاله شي په دې روزماته وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِ اکل چې د رب سره ملاو شي د مرګ نه پس نو دی به په خپل روزي خوشاله شي دیو جن باز علماء امام شافعی رحم الله دی طرف ته لاړ دی و عبادت زوال مسواک مکروه دی چې دا بوی لر نشی اگر چې په مسواک کې فضیلت ته کوی د دې بوی فضیلت ته لوي ده لکه څنګه وینه د شهید به پرز د قیامت ته د مشک انبر غونتی بوی جي نو وی شهید له غسل نو ورکه اه شوک چې شهید شي د بل ابهنا دا وینه د غشان په پریزا دا وینا خوب د خوشبوئی کوي دا به گواہی کوي تر د دینه غره غسل د مړی واجب ده خو هغه بقا د دم د محافظت د پاره وای دی به غسل بنور کې شهید لا رویدا سی مسواک واجب نه ده هغه سنت ده خو د خلی د بوی د بقا د پاره د دیدیم د بعد زوال تر کوشي سپو شوی په خبره باندې دا امام شافعی رحم الله وای چې بعد از زوال دې سوک مسواک نه وای ادا نور علما جمهور وای چې نبی رسول الله مونږ کتلې چشمیر نشو کولې چې روزدارو مسواک به والو او حدیث کې راغلی وای من خیر خصال الصائم السواک د غره خوونو د روجدار نه مسواکوالی دارنګه د الله پیغمبر علیه السلام فرمایلی معاذ ابن جبل رضی الله عنه تپوس کو را تسوک وانا صائم حبیب اعظم مسواک استعمال کما روجدار قال نعم د الله حبیب او قلت ای النهار پکوی او رس کی قال غدوه و عشیا کساروی کما دیګروی او د الله حبیب ال خلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المس او دا مذهب د دلیل په اعتبار قوی دی چې مسواک اروخ واله شی اروخ سره مسواک واله شی ادای وای احناف وای دا بوی د خلی نه چې په مسواک بلر شي ځکه مسواک سره د خلی نه بدبوی لري کیږي وای دا بوی د بیدې د خالی والده بیده چې په روجه کې خالی شي د دې نه یو وګم روشتي او دا الله تا د مسکو نم غره و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه ووكيع بن الاعمش و به قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن الاعمش ها و به قال حدثنا ابو سعيد الاشج واللفظ له قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم يضاعف هر یو عمل د بني ادم دوغن کی الحسنه تو عشر امثالها هر نی کی لسم مثله سلا سب مئات ضعف تروس او دوغن او پوره قال الله عز وجل الا الصوم الله مگر روجا فانه لی د ما د پارا وانا اجری بیز و پخپل د دی بدل ورکو یدعو شهوتو دی روجدار پریخ د خپل شهوت و طعامه خپل طعام من اجری زما د وجنا لصائم فرحتان روجدار د پاره دو خوشالی دی فرحتن اند فطری یو خوشالی چې روجه ماتی خوشال شي دی وفرحتن عند لقاء ربه او بل خوشالي به چې رب سره ملاقات شي ولا خلوف فيه او خامخ غب خو بوي دخلي د اتي بډير خوشبيدار د پنيز د الله به ريح المس د بوي د مشکو عنبرنا د بوي د مشکو عنبرنا دا غره دي او دا غی نم دا بهتر نه و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابي عن النبي سنان عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه و ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله عز وجل يقول ان الصوم لي وانا اجيبي ان للصائم فرحتين دروجدار د پاره د خوشالۍ دي د افطر فرحه واذا لقي الله فرحه کله چې روزه ماته کی خوشحال شي او کله چې الله سره ملاو شي نو خوشاله بشي والذي نفس محمد بيديه فاغزاد می قسمی جرود محمد صلی اللہ علیہ وسلم داغ پل آسو کنے لخلوف فم سوائمی اتیب عند اللہ من ریح المس خام خواب بوئی دخلی در رجدار در خوش بویدار دی پنی دا اللہ دا بوئی دا مشکو انبرونا او خلوف پا زمی سر ویا سوکی پا فتح سرم وی وبه قال حدثني ساق بن عمر بن سليط الهزلي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا زرار بن مره وهو ابو سنان بهذا الاسناد قال وقال اذا لقي الله قال شي الله سلم الله شي فجزاه الله ولا بدل اور کی فرح ده بخوشال شي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قطواني عن سليمان بن بلال قال حدثنا ابو حازم عن سال بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنه بابا في جنت کې دروازه ده يقال له الريان اغيت ريان وي اے کې بډېر قسمه مشروبات وي يدخل منه الصائمون يوم القيامه ورد النكي بدي دروازه نه روزدار پرز د قیامت لا يدخل ما هم احد غيرهم نبدن نکیگی د دوی سره او تن بغیر د دوی نه صرف دای بده توردن نکیگی چې څوک فرضی او نفلی روزی نیسی یقال ولکی بین الصائمون سشن روزدار فیدخلون منه دای بوردن نشید دینا فاذا دخل اخرهم اغلقا کله چې وردن نشی رستنه د دوی نو بند بکړی شي فلم يدخل منه احد اغه باندې د نکی د دین یو تنم یو تن بم د دین بیا وردن کیګینا چې کله د یو وردن نشي باب فضل الصيام فی سبیل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق باب دغه بیان د فضیلت د روزي کې د الله تعالی رکی جسو کی طاقت لري بغیر د ضرر نه او نه د فوت کېدو دی او حق نه د الله تعالی رسد جهاد تو ته علم ته شکر اوتی او حج عمره لتی اواز نور نیک کارونم د الله تعالی رکی صابېږي وبه قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال عمرو بن ليسون بن الهادن سهيل بن ابي صالح عن النعمان بن ابي عياش عن النبي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوم يومن في سبيل الله شروجون سيورز الله لا لك الا بعد الله بذلك اليوم مگر لریب کې الله په دغه راز وجه مقصد ان النار دور نه 70 خریفا په مصافد او یا وکالو ای دمر په یو روزه بد اور نه لری شي و به قرات سنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن دراوردي بن سهير به حاضر اسناد وحدثني ساق بن منصور وعبد الرحمن بن بشر العبدی قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن ابن جریج بن یحیی بن سعید و سہیل بن ابی صالح انهما سمعا انهما ابن ابی عیاش الزرقی يحدثنا في سید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول من صام یوما فی سبیل اللہ چاچ روزونی اور رضا اللہ لارکی بعد الله وجهه عن النار لری بکی اللہ مخدد دورنا 70 خریفا او یاو کالو پا مسافت باب جواد سوامی سوم نافلت منیت من النار باب دے پا جواز دروجی نفلو کی پنیت سر درزنا قبل الزوال ہے زوال نمخ کی ولا نیت کی دشمین نیت نو و جواد فطر سوائم نفلا او جائز د کوجا کول د روزدار نفلی روزی لره بغیر د عذرنا ول اولا اتمامه او غره دا د چی پوره کی پو شهید باپ په مسلو باندې و به قال حدثنا ابو کامل فوزیل ابن حسین قال حدثنا عبد الواحد ابن زیاد قال حدثنا طلحه ابن یحیی ابن عبید الله قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت دا فرمائي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تدى الله رسول ولي وزات يومين ورز عائشة عائشة هل عندكم شئنتا وصدس شئشتا قالت فقلت ما ويا رسول الله ما عندنا شئن مغسرق سشئنشتا قال فإني صائم وإذا جس نشتن زما بس روجه ده زه روجه دار سمي اسم خوڑلی ندی ادا قبل زوال خبر را قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الله حبيبوته فأهديت لنا هدية مونگتا یو هدیا پیش کړی شو او جاءنا زور یارا للمنتسوک ملاقات تا قالت فلما رجا کلچ واپش رسول اللہ صلی اللہ سم کلتو ماو یا رسول اللہ اهدیت لنا هدیت او جاءنا زور مونگتا هدیا پیش کړی شوی دا هدیا او منتسوک ملاقات تا راغلی و سی روڑی وقد خبعت لک شین اتالا میس شی پٹ کړی قال ما هوا ویس شید قلت حیسن حیس تے حیس کا جوری وی غوڑی وی او پنیر وی او دا سی چوری غنتی تی جوڑا شی قال حاتی وی ریڑا فجیتو بی مارالو فاکل خوراکیو کسم قال بیوی قد کنتو اصبحتو سوائمن بیشک ازوم چی سبا کڑے می ارو جدارم قالت له تفحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزله الرجل داوی په منزله دی او سړی دی یو خرج صدقه دی رو باسی خیرات نمال نه فنشام زا کوخه خو شی وردی کی چاته انشام سکا ا کوخه خو شی نو بندی کی نفلی خیرات دی نو امام شافعی رحم الله او یو د موافقین علما وی نفلی روجه سڑه ماتولیم شی درازی پا منز کم خوراک کولی شی روجه باطلولیم شی لکه نفلو کی خودل اختیار ده او ای بیا پی قضام نشتا و دای وی مستحب دی چی پوره که امام ابو حنیفه مالمی مالک وی جایز ندی دی ماتول اکا بلا اوزر چادا سیو کل گناهگاری گی او چا چې دا سیو کل نو دای په قضا را ګرځي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن طلحه ابن احيان عمته عائشه بنت طلحه انا عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ان الله حبيبي ورضى النشو فقال هل عندكم شيء سشيشت تاوسرا قلنا لا قال فإني ذن صائم نزو بسر جدار ثم آتانا يوم بيامكت ورزراء آخر بل فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيث منت خسالوا غنت چاپ هدية كيرا لئي فقال آرني ما تأخيا فلقد أصبحت صائما ما خسبا کرد رو جدار فأكلا نو د دین خوراکو کو دای د پاره چې سو کوئی کزار اگر زین دغه حدیث ته خدغه کې علما او سندن س کلامم کړي و یا عائشی بی بی او حفصی بی بی رضی اللہ عنہما ته سیدی پیشوا اد دواړو روزو نو خوراک یو کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ذکر کله چې موږ روزه ما ته کا ورو ګرځوي قزا او رس پدی د زه او بیا د سیم کوي بیا تاسو د سیم کوي وصلى الله تعالى على خير خلقه